ai făcut o lată. Mersi pentru tot ce mi-ai făcut. Aruncă o privire, nu mă întreba de ce. Ai tras suficient de sfori, îți cunosc poveștile. Luminile te înconjoară, cortina ce coboară. În poză a rămas doar umbra ta. Îți spun adio, tu îmi spui mai stai. Ești umbra mea, lipită ca un sky. Lasă-mă să respirăm în fără oxigen. Dacă plec, sigur nu te chem. Sigur nu te chem. Sute de chipuri dubioase eroiesc în jurul tău. O mie de bătăi descarcă inima în pieptul meu. Clipele de fericire sunt o vagă amintire. Ești o problemă greu de rezolvat. Rock and Rolla, Wolno od Angola i Doktor Wilczur znów grają normalnie. Rozglądam się, Żadnych Angolii, żadnych cudzysłów, żadnych interpretacji. Wreszcie możemy grać normalnie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo nie ma już wakacji, tylko rok szkolny i akademicki. No i doktor Wilczur powinien przestać się byczyć, powinien przestać odpoczywać na antenie i zacząć spłacać ten dług językowy zaciągnięty u społeczeństwa, które absolutnie za darmo wykształciło go na lingwistę stosowanego. Dominika La Mol śpiewał pan Rumun ostatnio, czyli niedziela w galerii handlowej. No, u nas jest porządek w tym względzie. A wcześniej Ici Spuna Dio, czyli żegnam się z tobą. Oj, doktorze Wilczurze, no to chyba jest piosenka na koniec audycji, a nie na początek. Oj, oznacza to, że po wakacjach znowu będzie niepoprawnie, czyli normalnie. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem po kanikule łoje nieczule. Mam nadzieję, że będziemy realizować, ale nie, doktor Wilczur chyba zamierza się znowu byczyć i balować tutaj zamiast ciężko pracować, zamiast zapowiadać, tłumaczyć i zabawiać publiczność. Zacznie czytać listę od słuchaczy i treścią słuchaczy wypełni tę audycję, bo już nasz kronikarz strefowy siwy donosi: wakacje strefowe uważam za zakończone. Teraz już z niecierpliwością czekam na tę normalność strefową. I tak jak doktor Wilczur szeptał o tej nowej ramówce, to pojawiła się w mej duszy taka iskierka nadziei, że wrócą 2 godziny w jakiejś dobrej porze. Ja to chyba w drugą stronę to szeptałem. I mam nadzieję, że jakieś nowe puszeczki po wakacjach będą otwierane, żeby wreszcie, tak jak należy, wpisać w kroniki jakieś nowe zespoły i tytuły. Ale skoro redaktor tyrał całe lato, to pewnie nie było czasu, aby łowić gdzieś nowe albumy. Trudno się nie zgodzić z naszym kronikarzem myśliwym, ale słuchacze i słuchaczki tyrali i tyrały i dzięki temu mamy nową puszeczkę. Basia tyrała i nam podrzuciła. Będzie po turecku. Ja już się moszczę, oczywiście odpowiednio siadam, żeby mieć 100% odbiór tej nowej puszeczki otwieranej. Na puszeczce oczywiście napisane wyprodukowano w Turcji, a jako potrawę serwują nam Duman. Gördün beni bulamadılar. Buldun sana dedim. odasına, tekmelerin asına, eyvallah Ściskamy prawicę, a może i lewicę, trudno powiedzieć, naszej drogiej słuchaczki Basi. Basi nigdy nie należy ściskać centrum, bo Basia, wiadomo, jest złożona z samych skrajności, więc albo prawicę ściskamy, albo lewicę. Duman, tak się nazywa ten turecki wykonawca Tuman brzmi jak Tuman. Czyżby to jakaś aluzja? Chociaż po turecku Duman to jest dym. Prawdopodobnie oczywiście. To wie na 100% Basia, a ja jako lingwista stosowany tylko na 90 parę procent, ale podejrzewam, że Tuman po polsku, to znaczy ta chmura kurzu oczywiście, to też od tureckiego Dumana. Ten album absolutnie premierowy. Kiedyś już był inny album zespołu Duman, ale ponieważ nasz kronikarz strefowy tak bardzo tęskni, żeby nowe tytuły wpisywać, to proszę bardzo, ma tutaj dwa nowe Deli, czyli Szalony, i Eivalla, czyli Dziękuję. Niechaj wpisze i nie zapomni o znakach diakrytycznych, ale tutaj nie ma żadnych znaków diakrytycznych. Tytuł tego albumu Darma Duman, czyli darmowy dym. Oj, doktorze Wilczurze, może bez tych żartów językowych, bo jeszcze ktoś uwierzy, a nasza darczyńczyni bardzo się zdenerwuje. W sprawie tego podarku tureckiego Basia nawet specjalną epistołę papierową wystosowała, pisząc: czas na dalszy ciąg tureckich podarków. Będzie potem jeszcze jeden, ten, który utkwił w zepsutym laptopie. Laptop to chyba nie jest dobre słowo do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, ale to może chwilę potrwać. To znaczy do czasu naprawienia urządzenia. Może za tydzień, a może w grudniu. Nie wiadomo. Duman. Bardzo dobre tytuły, kontynuuje Basia. Jest i o psach, i o wariatach, i o sercu, i o melancholii oraz o tym, że nie jest łatwo. No to z dobrodziejstwem inwentarza bierzemy, oczywiście Basi ściskamy, lewicę albo prawicę, nigdy centrum. I oczywiście czekamy, aż płyta, ta, która utkwiła w maszynie, zostanie z niej wydobyta i wzbogaci dla wspólnego dobra strefę rock'n'rolla wolną od Angola. A tymczasem przypominam, że gramy zgodnie z leitmotivem po kanikule, łoje, nieczule. Ale płodozmian czasami musi być i teraz to będzie, zdaje się, coś innego niż było wcześniej, czyli coś innego niż Duman. Będzie z Serbii. Zespół zwie się Koi Koi. Zastaliśmy się pod starym hrastą ponoć. Zakleli smo se dlanom nad plamenom da će mu glave doći. Za njegovim mirisom, dugom stazom i onda u ponor. Njegovim glasom brda su zvonila, dođi, dođi. Sastali smo se po starim hrastom u ponor. Zakleli smo se dlanom nad plamenom da će mu glave doći. Za njegovim mirisom, dugom stazom i onda u ponor. Njegovim glasom brda su zvonila, dođi, dođi, dođi.

Koi Koi. Tak się nazywa ten zespół z Belgradu i jeszcze przed wakacji została nam ta płyta debiutancka tego zespołu. No i tak wyjadamy z tej puszki, chociaż oj, puszka trochę już nieświeża, ale w tych dolnych partiach lodówki jest składowana, żeby przypadkiem tam coś brzydkiego nie weszło i nie zaśmierdło. Mam nadzieję, że nasz kronikarz strefowy czuwa, wszystko wpisze. Tytuły będą na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, a ponieważ już po wakacjach to doktorze Wilczurze do roboty lingwistycznej oczywiście, dość wyczenia się. Ten ostatni tytuł, ciekawy lingwistycznie, jest Ogledalo je zyrcalo. Na polski można by to przełożyć zwierciadło to lustro. Albo lustro to zwierciadło. Tak sobie pomyślałem, że na polski to się da przełożyć, ale na przykład na języki, w którym jest tylko jedno słowo na lustro. Nie. Nauka dla słuchających między 3 a 4 z niedzieli na poniedziałek jest taka, że język serbski też ma 2 określenia na lustro. A gdybyście nie słuchali strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, nie wiedzielibyście. To był naprawdę miły płodozmian, ale doktorze Wilczurze, po pierwsze, daj głos. Oczywiście słuchaczom, bo ty mówisz przez cały czas. Stefan z Mielca. Dobrze, że wakacje się skończyły. Czy nie? Pyta retorycznie. A no to zależy od nowej jesiennej ramówki. Tymczasem Jerzetta. Trochę ad vocem. Nigdy tak się nie cieszyłam z końca wakacji. Strefa wróci lub nie wróci. No, optymistka. Będzie dłuższa lub krótsza. Wielka optymistka. Ale przynajmniej dr Wilczur będzie spłacał lingwistyczny dług zaciągnięty u społeczeństwa, które go wykształciło całkiem za darmo na lingwistę stosowanego i wreszcie będzie normalnie, czyli nienormalnie. Dr Wilczur tyra w pocie czoła, lingwistycznie oczywiście. Dość byczenia się, doktorze Wilczurze, dość balowania w studiu. Oj, znowu trzeba będzie wyjaśniać lingwistycznie. Ningen isu! Po japońsku oznacza człowiek fotel. No to pięknie nam wytłumaczyłeś. Tutaj muszę sięgnąć z kolei do skarbca literatury japońskiej. Ningen isu, czyli człowiek fotel, to tytuł opowiadania mrocznego, niezwykle z lat 20. Ale też nazwa tego zespołu, który za chwilę wystąpi. Ningen isu, człowiek fotel. Swoją drogą to opowiadanie nawet kiedyś na polski zostało przetłumaczone i niedawno nawet wydane. Więc można by sobie sięgnąć do tego opowiadania. Zdaje się, że W objęciach fotela to się nazywa. I posłuchać sobie też japońskiego zespołu Ningen Isu. chose promise, chose due. Jak zwykł mawiać doktor Wilczur, to nie było po japońsku bynajmniej. To było po francusku. Co się obiecało, trzeba wypełnić, a wypełnialiśmy nie po francusku, tylko po japońsku. Zespół Ningen Isu. To tak jakby polski zespół nazwał się Ludzie Bezdomni, bo to się wszystko do literatury odwołuje. Ningen Isu to tytuł opowiadania z lat 20. zdaje się, japońskiego, o tym jak pewien facet schował się w fotelu, bo lubił jak na nim inni siadają. Są inne sposoby. Ja pamiętam, kiedy zaczynałem Strefę Rock'n'Rolla Wolną od Angola w Trójce, od razu na mnie wszyscy wsiedli i miałem podobne doświadczenie. Teraz to oczywiście doktorku, kochamy cię, kochamy. Ale najpierw te 10 czy ile lat temu to na mnie wsiedli. Ja to byłem Ningen Isu w objęciach fotela. Zdaje się, że tak się nazywa tłumaczenie tego opowiadania Ningen Isu po polsku i w objęciach fotela można sobie gdzieś znaleźć i do tego wszystkiego posłuchać sobie zespołu w objęciach fotela, czyli Ningen Isu, no i wtedy będziecie mieli pełnię wrażeń. Strefa strefa@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że ktoś napisze o tak pięknej porze. Przy okazji dopowiem, że gramy zgodnie z leitmotivem po kanikule, łoje, nieczule. No i Japończycy wypełnili. A co będzie dalej, to się zobaczy. Oczywiście każdy słuchacz może się wypowiedzieć, jeśli cały czas czuwa. A tymczasem Krystian. O, stary, to brzydkie słowo. Stały strefowicz smaruje. Nie jest pan jedynym, który w wakacje nie miał urlopu, więc niech pan już przestanie nomen omen psioczyć. To niemożliwe. Doktor Wilczur nigdy nie przestanie psioczyć. Ad vocem Zbyszek. Dla części nielicznych słuchaczy to jeszcze miesiąc laby, a dla tych najwierniejszych strefowiczów wakacje trwają cały rok. O, to dla doktora Wilczura oczywiście, który się byczy tutaj w studiu i baluje. To rzeczywiście wakacje cały rok. Ale z tego wynika, że Zbyszek należy albo do grona studentów bezrobotnych, emerytów. No, czyli do, jakby powiedzieć można, standardowego grona słuchaczy Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, no bo kto trzeźwy i kto normalny między 3 a 4 z niedzieli na poniedziałek. No dobrze, to grajmy oczywiście zgodnie z leitmotivem, ale pamiętajmy o płodozmianie, to będzie bardzo miłe pląsanie argentyńskie. Pan zwie się Señor Flavio. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar las olas de la playa popular. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar las olas de la playa popular. Se siente tan bien que vamos por más. Dicen que no iré, me voy a quedar. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar las olas de la playa popular. Yaposina, caminando la espuma Yaposina. Y la concha de mar, crucecita de los avisos fúnebres, bailotean en el diario de hoy. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar las olas de la playa popular. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar las olas de la playa popular. Las olas que vienen y van. Cuando una caricia puede más que una batalla, como la cadencia, el sabor del mar. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar las olas de la playa popular. Yaposina, caminando la espuma Yaposina, y la concha de mar, crucecita de los avisos fúnebres, bailotean en el diario de hoy. Rápidamente puedo cambiar de parecer, soy un ser fácilmente influenciable. Tranquilamente podría caer irremediable el dulce daño. Rápidamente puedo cambiar. El regalo que dejaron en la puerta de tu casa es para vos, para vos, para vos. La sorpresa que te aguardaba en una caja especial era yo, para vos. Me metí dentro de una caja de madera, me hiciste, hice que me enviaran por correo. Puse frágil, pide la encomienda, señor, por favor. De parte de un admirador de tu casa alguien salió recibiendo el obsequio. Era yo para vos. Pero ante la sospecha no quisieron ni mirar. Ganó la desconfianza una vez más. Tiraron el paquete descomunal al medio de la calle. El regalo fue a parar a pląsałem sobie tutaj z seniorem Flavio i przyszedł mi do głowy niezły konkurs lingwistyczny, bo doktor Wilczur wszak no, musi przestać balować, musi przestać się obijać wreszcie w roku szkolnym i akademickim i to by było dobre pytanie w tym konkursie lingwistycznym, ale nie mam tutaj żadnych nagród. Nikt mnie nie sponsoruje, nikt mnie nie wspiera finansowo, żadne browary mnie nie wspierają. Żadne gorzelnie. A błąd, błąd! Robią, ale niestety nie wiedzą. Nie wiedzą, więc nie będzie konkursu. Będzie tylko pytanie sobie amuzom. Czy senior Flavio pląsał w języku argentyńskim? Bo z Argentyny pochodzi. Czy pląsał w języku hiszpańskim? Czy też może pląsał w języku kastylijskim? O, to jest pytanie. Strefa małpa polskieradio.pl. Nie odpowiadać, bo nie mam żadnych podarunków z gorzelni i z browarów. Tutaj nikt mnie nie sponsoruje. Marianna. Marianna na pewno będzie znała odpowiedź na to lingwistyczne pytanie, bo język argentyńsko-hiszpańsko-kastylijski uwielbia prawie tak samo jak doktora Wilczura i strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Tutaj trudno wyodrębnić doktora Wilczura ze strefy, więc nie wiadomo, kogo bardziej uwielbia. Dla doktora i strefy wszystko. deklaruje Marianna. Nawet nie spanie między 3 a 4 z niedzieli na poniedziałek. Będę tańczyć dalej. W sumie, po co się kłaść o 4? No, ma dziewczyna rację. Rzeczywiście, to już za chwilę właściwie. Oj, doktorze, tytuł gadu gadu, a... Mało czasu, kruca bomba, mało czasu. Trzeba grać, trzeba grać. To w ramach płodozmianu oczywiście. I żebyśmy Argentynę porzucili na rzecz jakichś takich bliższych rejonów, to będziemy mieć teraz co nieco z Białorusi i po białorusku. рок-н-ролла без ангельской мовы. Вводи спать, пора писать. Листуйте на адрес Трефа, Слимак, Польский радио, кропка, ПЛ. Oj, doktorze Wilczurze, chyba przesadziłeś z tym białoruskim. Wiem, że jesteś solidarny z Białorusią i to nie od dzisiaj, nie od wczoraj, tylko od ilu lat, ale przecież białoruskiego to nawet sami Białorusini nie rozumieją. Postscriptum, tak się zwie ten zespół. Będzie oczywiście i ten zespół, i każdy inny odtworzony dzisiaj w audycji będzie można sobie dowodnie zobaczyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna. Strefa, patrzę na zegar i widzę, że co nam zostało? Ładny finał. No to nie wiem jak za tydzień będzie, ale wiem jak będzie lingwistycznie. No i lingwistycznie, pytaniem lingwistycznym się pożegnamy. Czy ta pani będzie śpiewać po portugalsku, czy ta pani będzie śpiewać po brazylijsku? Jak ktoś wie, niech nie pisze. Niech słucha za tydzień, albo kiedy tam wypadnie. Próxima vez, bem ao contrário, venho sem ser. trawa. Preciso acreditar que a gente vai resolver nessa lama. Vou pedir socorro agora. Socorro, socorro. Já deu e eu vou lá. Sorri, consegui me virar pra sair. O amor pode vir que eu já vou. E foi nessa vida que eu te quis. Da próxima vez venho ao conto.